Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. من برای شما اشیا را نشان می دهم شما با من نام های آن را بگویید. من برای شما اشیا را نشان می دهم شما با من نام های آن را بگویید. La clé. این کلی است. این کلی است. Le verre. In gilosas. In gilosas. La montre. In saat ast. In saat ast. Les lunettes. In عینک است. این عینک است. Le téléphone. این تلفن است. این تلفن است. Le peigne. این شانه مو است. این شانه مو است. لسیزو. این قیچی است. این قیچی است. لرازوار. این پریش است. این پریش است. L'enveloppe. In pocket hat ast. In pocket hat ast. Le crayon. In pencil ast. In pencil ast.